escolherá de que se me deva de merido a o que e já o cozarere dil ko dikhane de na e bahane de khamo ki barish ho ko mausam ke paima ni de अपने कर्म की कर दाए कल दी इधर भी तू निगाह सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं say yeah.